sitja og gera ekki nei. Súra svipin og þykja lífi svo leitt. Nei, alltaf það sem er alva með er einhver ósköp gangandi á. Við erum alltaf á fullri ferð. Let it figure of Yalvana. Il lata fine, mi è Yalvana.